Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś. Na skalę naszych możliwości. Na skalę naszych możliwości. Returnerci! Śniła mi się wielka rzeka. DGE. Wielka rzeka pełna DGE, mleka. Ha? Śniło mi się wiele rzek. Ja. Wiele rzek pełna mlek. Hej, nauczyciele, od nas się w dwuszeregu zbiórka. Kup ABC, ziemia jest okrągła, a bramki są dwie. Gówno prawda, żygać mi się chce. Hej, nauczyciele, od nas się w dwuszeregu zbiórka. Kup ABC, ziemia jest okrągła, a bramki są dwie. Gówno prawda, Kuziana wroga, modły wznoś do Boga. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Strach hodować, zarabiać i szpanować. Wydawać, głupie emocje kontrolować. Imponować, importować, implodować. Luz jak Wałęsę internować. Fotografować, własny rgnie, gdzie się da. La la la la la la la la. Trzeba zarabiać, trzeba sport uprawiać. Na lekcjach nie gadać, trzeba się spowiadać. Trzeba myślą swym właściwy ton nadawać. I nie wolno podpowiadać. Trzeba mieć auto, dwa auta, auta trzy. Trzeba hodować świnie, koty i psy. Budować domy, przeciwatomowe schrony. Powiedz kochanie, czemu jestem w kur... Czemu? Czemu jestem w kur... Czemu? Hej nauczyciele, od nas się w dwuszeregu zbiórka. Kup ABC, ziemia jest okrągła, a bramki są dwie. Gówno prawda, żygać mi się chce. Hej nauczyciele, od nas się w dwuszeregu zbiórka. Kup ABC, ziemia jest okrągła, a bramki są dwie. Gówno prawda, trzeba napierdal. W życiu trzeba się starać, bo nic samo nie przychodzi. Wrzodzi, powiedz lepiej, co się godzi, co się nie godzi. Nie chcesz, nie szkodzi, zamiast słów wolisz test. I niby nie, gdyby nie, zeszliby z drzew. Mówiła ci mama, mówił kumpel Trumana. Bezpieczna jest tylko norma akceptowana. Patrz, pasą się krowy, a nie stado kotletów. Dość już tabletek, tabelek, tabletów. Dość już widoków na zmarnowane dziś. Proszę państwa, oto miś. Miś, na miarę potrzeb i możliwości. Miś, co niby tęskni do normalności. Dziś, gdy na ulicach i w głowach pościg. Miś, co daje nura w podświadomości. Miś, na miarę potrzeb i możliwości. Miś, co niby tęskni do normalności. Dziś, gdy na ulicach i w głowach pościg. Miś, co daje nura w podświadomości. Hej nauczyciele, od nas się w dwuszeregu zbiórka. ABC, ziemia jest okrągła, a bramki są dwie. Gówno prawda, żygać mi się chce. Hej nauczyciele, od nas się w dwuszeregu zbiórka. ABC, ziemia jest okrągła, a bramki są dwie. Gówno prawda, gówno prawda.